Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 czerwca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone zobowiązują się do wspierania Ukrainy przez 10 lat. Umowę podpisali prezydenci obu krajów. Pod koniec czerwca rozstrzygną się losy komisji badającej rosyjskie wpływy. Jej likwidacji chce rządząca koalicja. Planowany od nowego roku system kaucyjny nie obejmie butelek po mleku. Chodzi o kwestie sanitarne. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy podpisali porozumienie o bezpieczeństwie. Doszło do tego podczas szczytu G7 w Apulii na południu Włoch. Umowa ma obowiązywać 10 lat. A Wołodymyr Zełenski mówił, że historyczny dokument umożliwia przekazanie Ukrainie samolotów F-16. Porozumienie jasno stwierdza, że Ameryka wspiera wysiłki Ukrainy na rzecz zwycięstwa w wojnie w Ukrainie. Umowa zawiera postanowienia dotyczące zaawansowanych systemów obronnych, takich jak Patriot i eskadry myśliwców, w tym F-16. Długo nad tym pracowaliśmy. A w ramach porozumienia Amerykanie pożyczą Ukrainie 50 miliardów dolarów z zamrożonych funduszy Rosji. Na następnym posiedzeniu Sejmu głosowanie w sprawie likwidacji komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce w latach 2007-2022. To inicjatywa grupy posłów koalicji. Za są nie tylko siły tworzące rząd, ale również partia Razem czy Konfederacja. Przeciw – Prawo i Sprawiedliwość. Prezentując założenia projektu, Mirosław Suchoń z Polski 2050 przypomniał, że komisję powołano w końcówce poprzedniej kadencji parlamentu. W pierwotnym założeniu mogła na 10 lat zakazać pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. W tej ustawie nigdy nie chodziło o to, aby osiągnąć jakikolwiek efekt wzmocnienia służb. W tej ustawie chodziło wyłącznie o to, aby zbudować kolejny propagandowy mechanizm oddziaływania w kampanii wyborczej. Trudno to postępowanie nazwać inaczej niż polityczną patologią. Marcin Przydacz z PiS-u przekonywał, że komisja wsparłaby działanie służb specjalnych. Mówił, że propozycja jej likwidacji to objaw strachu. Dlaczego chcecie zlikwidować tę komisję? Bo się boicie, po prostu, bo chcecie ukryć to, co działo się w latach 2007-2015. Chcecie, żeby Polacy nie pamiętali, dlaczego blokowaliście rozwój tarczy antyrakietowej w Polsce, dlaczego za waszych rządów Gazpromowi umorzono 1 200 000 000 zł. Posłowie zbiorą się ponownie 26 czerwca. Butelki po mleku nie wejdą na listę opakowań, które od nowego roku będzie można zwracać do sklepów i odzyskać pieniądze. To wynik konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji tzw. ustawy kaucyjnej. Jej nowe założenia przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska, system kaucyjny nie będzie obejmował butelek po mleku. Mogą być niezachowane kwestie sanitarne, czyli tutaj mieliśmy bardzo dużo głosów, zarówno ze strony sklepów, jak i operatorów, jak i wytwórców, że jednak jest to postulat zasadny. Anita Sowińska zaznaczyła, że kaucja m.in. za opakowanie po napojach będzie pobierana na każdym etapie dystrybucji. To jest podążanie kaucji za butelką. To jest bardzo ważny postulat, który uszczelnia ten system. Kaucja za butelkę z tworzywa sztucznego lub metalową puszkę wyniesie 50 groszy, za butelkę szklaną złotówkę. Resort klimatu liczy na to, że Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy najpóźniej w lipcu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ponad 600 rękopisów muzycznych, partytur i nagrań liczy kolekcja muzyczna Leopolda Kozłowskiego Kleinmana, ostatniego klezmera Galicji. Dziś została przekazana przez jego córkę Martę Kozłowską-Woźniak Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Marta Kozłowska-Woźniak mówiła, że chce ocalić pamięć o ojcu, który był jednym z promotorów ruchu odrodzenia muzyki żydowskiej w Polsce. Najtrudniej było mi się rozstać z jego zapiskami muzyki skomponowanej w lesie. Marsz partyzancki to też właśnie tutaj jest. Trudniejsze wtedy, kiedy muzyk wie, o co chodzi, bo osoba, która zobaczy nutki, tylko w jakim momencie one były napisane. Czy to było po śmierci jego brata? Nie wiadomo. Nigdy tato tego nie mówił i trzymał to w osobnym takim właściwie pudełku po butach.

Tak jak obiecywałem, obietnicy dotrzymuję. Kraków i Warszawa. Odsłona krakowska to Magdalena Radecka, głosowo bardzo często porównywana do Miki Bereni z grupy Lush. No i Jakub Zając z grupy Strangers in My House. Nie porównywany do nikogo. Jest też odsłona warszawska, tak jak wspominałem, czyli Karol Grabias z Midsommar. I to nie jest odsłona krakowska. Nie, nie. Bardzo mi miło, porównywany do Petera Hooka. Nie, to nieprawda. Zacznijmy od tego, że bardzo wam dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Przyznam, że chciałem was trochę sprowokować do tej rozmowy. Okazję mamy niesamowitą, bo 30-lecie wydania albumu Split projektu Lush, grupy, która już nie istnieje. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy z Magdaleną i Jakubem, nawiązywaliśmy do Karola, no i teraz możemy wspólnie podebatować o shoegaze. 30 lat temu, no właśnie, ja miałem wtedy 4 lata, rok 94, nie będę was może pytał. Ja 3. 3? Minus 2 lata miałem, dokładnie. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Tak się zastanawiam, czy miłość do shoegazu narodziła się właśnie od grupy Lush? Domyślam się, że nie. Jeżeli nie, no to od jakiego zespołu ta miłość zakwitła? Mogę zacząć. Śmiało. Chyba nawet ostatnio mówiłem, że pierwszym albumem shoegazowym, który przesłuchałem, który zaliczam do shoegazu, a nawet nie wiedziałem wtedy, że jest shoegazowy, jest debiut Mysłowic. Potem My Bloody Valentine i już poszło z górki. Od tych największych klasyków przez właśnie Lush i zespoły pokrewne ze stajni 4AD typu Pale Saints chociażby, po wykopaliska zupełne, po najmniej znanych zespołach, jak się tylko da. Magda? Przyznam szczerze, że ja nie zaczynałam od tej klasyki stricte. Najbliżej tego shoegazu, jaki znamy, był zespół, którego słuchałam, który się nazywa A Daughter, też właśnie ze stajni 4AD. No ale tak, to nie jest definiowane jako shoegaze akurat. Bardziej dream pop, prawda? Bardziej dream pop. Ja chyba w tym kierunku jednak wyrosłam. No to w moim przypadku to była jakaś taka totalna klasyka. Ja zetknąłem się pierwszy raz ze Slowdive, z tymi ich pierwszymi dwoma płytami. Oczywiście Suwlaki była chyba takim pierwszym albumem, w który się faktycznie zasłuchiwałem. I trafiłem na niego w momencie, kiedy słuchałem jeszcze zupełnie innej muzyki, bo słuchałem wtedy dużo post-rocka, sludge metalu, depressive metalu. I pamiętam, że wtedy oczywiście zupełnie takie, dzisiaj wydaje mi się śmieszne porównanie, że kiedy słuchałem tych gitarowych ścianek dźwięku Slowdive z Suwlaki, to mi się to kojarzyło po prostu trochę ze starą Katatonią, gdzie była po prostu taka nasycona, przesterowana, gęsta, melancholijna gitara. Oczywiście dzisiaj bym tego porównania nigdy nie zrobił, ale wtedy, te powiedzmy tam 12 lat temu powiedzmy, no to zaczynało się od tego. I na Lush faktycznie trafiłem gdzieś dużo, dużo później. Watching all the clouds from different sides, but the sound of my fears is still waking me up. Call to your friends, give them a sign. powinniśmy chyba zacząć od tego, że magazyn New Musical Express poniekąd po raz pierwszy użył określenia, które miało oznaczać dosłownie gapienia się na buty. Shoegaze, no właśnie, na to określenie niektórzy się oburzali, no bo jak to tak, patrzenie na buty, prawda, brak kontaktu z publicznością. A jak jest w waszym przypadku? Przypominam, że reprezentacja w naszym studiu dwóch shoegaze'owych zespołów Midsommar i Strangers in My House. No to często słyszymy to faktycznie, że my nie łapiemy bezpośredniego kontaktu z publicznością, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy to jest złe, bo w ten sposób lokujemy się trochę bardziej w klimacie tej muzyki i trochę bardziej zapraszamy widza, żeby on też z nami się zatopił w tym. Mnie się bardzo podoba porównanie do drugiej nazwy sceny shoegaze'owej, czyli The Scene That Celebrates Itself, biorąc pod uwagę to, że z mojej perspektywy ja bardzo zauważam w polskim nowym shoegaze'ie to, że te zespoły się nawzajem wspierają i że słuchamy swojej muzyki nawzajem, że jesteśmy, powiedzmy, umiarkowanymi albo bardzo zagorzałymi fanami swojej działalności nawzajem. To mi się naprawdę bardzo podoba, jeżeli mówimy o współczesnej polskiej muzyce shoegaze'owej. Natomiast samo patrzenie się na buty, nie ukrywam, trochę się wstydzę na scenie. No to nie, to ja tak z kolei na przykład nie mam. Jakby to też jest ciekawe, jak spojrzy się na ten termin. Faktycznie też czytałem o tym, że Dolarz był on pierwszy raz użyty. Nikki Bernie, z tego co czytałem w jednym z wywiadów, wspominała o tym, że oni po prostu na początku kiepsko bardzo grali na instrumentach. Bardzo się bali kontaktu z publicznością. Ona wspominała, że przy tym jednej z pierwszych epek połowa publiczności potrafiła wyjść po pierwszym, drugim utworze, bo po prostu nie umieli dobrze grać. Też tam powiedziała kiedyś, że mamy podpisany kontrakt z 4AD, z jednym z najlepszych labelów niezależnych w Wielkiej Brytanii, a nie umiemy dobrze grać na instrumentach. I to faktycznie w tej pierwszej epce słychać, że to jednak było jeszcze troszeczkę nieporadne, więc czasami te patrzenie się w buty wynikało z tego, że oni się po prostu tego kontaktu obawiali, bo nie czuli się pewnie. Ja chyba takiego poczucia niepewności nie mam, ale lubię sobie po prostu na tej scenie potransować, czasami złapać z kimś kontakt, ale najfajniejsze jest to poczucie, kiedy ty, nawet nie patrząc na publiczność, widzisz, że ta energia krąży, że i ty, i ludzie na scenie macie lekko przymrużone oczy, kiwacie się po prostu do tego rytmu i jest jakieś takie wspólne wewnętrzne silent disco do shoegaze'owe. No co ciekawe. Czasami warto chyba sobie popatrzeć na buty, żeby nikt wam nie zarzucił, że nie jesteście zespołem shoegaze'owym. 30-lecie wydania albumu Split. No właśnie, w pierwszej godzinie Off Control moja rozmowa z Mickey Brenny z grupy Lush. Mickey, która przyznała, że ich reaktywacja była wynikiem obserwacji grupy Slowdive. Oni zobaczyli, że w grupie Slowdive to wychodzi. Rzeczywiście ta reaktywacja, tak jak to określiła Miki, była bardzo elegancka. W bardzo elegancki sposób powrócili na scenę. No, zeszli się w 2015, powrócili właśnie w tym roku i w 2016 ci szczęśliwcy, którzy widzieli ich na Off Festiwalu, mieli okazję się zatopić w ich muzyce. Ale zastanawiam się, może wy macie jakieś takie wytłumaczenie, dlaczego akurat tylko rok. Dlaczego tylko rok ta reaktywacja grupy Lush trwała? Zabrakło tego shoegaze'owego paliwa? Ja w ogóle słyszałem, że Mickey Bereny jest osobą, tutaj tego negatywnie powiem, słyszałem, że jest osobą kontrolującą i toksyczną w ogóle, jeżeli mówimy o pracę w grupie. Więc tutaj to mogło być, między innymi to mógł być jeden z przyczynków. Oczywiście jak wrócili, to nie w pełnym składzie, ponieważ w 96 bodajże roku ich perkusista popełnił samobójstwo i to też mogło mieć jakieś oddziaływanie na ich późniejszą działalność. Więc tak naprawdę ciężko jest mi powiedzieć. Na pewno po Blind Spot, czyli po tej epce właśnie z 2016 roku, Mickey założyła grupę Pierożka, z tego co pamiętam. No i tam działała, ale ciężko mi naprawdę powiedzieć. Co tam może się dziać w tym zespole? Znaczy oni wprost mówili o tym, że właśnie śmierć samobójcza Chrisa Acklanda, czyli ich perkusisty w 96, jakby była takim gwoździem do trumny i bardzo, bardzo długo było im się spotkać znowu w analogicznym, podobnym składzie. Do tego jeszcze dochodziło to, że Emma Anderson, czyli jakby druga frontmenka Lasha, miała dosyć skomplikowaną relację z Nicky. One wspólnie były frontmentkami. To rzadki sytuacja, gdzie są dwie kobiety, które komponują, są gitarzystkami, są kompozytorkami. Chemia między nimi, z tego co wiem, nie była dobra już nawet pod koniec Lash, więc z jednej strony no, bardzo, bardzo trudna sytuacja z śmiercią perkusisty. Zawsze wydaje mi się, że spotykanie się w składzie, w którym brakuje kogoś, kto kiedyś po prostu ten skład współtworzył, bo ta osoba nie żyje, jest bardzo trudne. Pamięć o trudnych, napiętych relacjach między dwoma głównymi kompozytorkami. No jednocześnie no, nie mają oni chyba dobrych wspomnień co do tego, w jaki sposób zostali potraktowani przez dziennikarze, środowisko muzyczne, no pod koniec kariery, kiedy no, te wydawana w 96 już płyta Love Life była w momencie, kiedy dziennikarze mówili o tym, że Shoegaze jest martwy. W momencie, kiedy oni przeszli na brzmienie trochę bardziej britorkowe, też byli oskarżani o odcinanie kuponów od obecnych trendów. No zespół nie miał dobrych doświadczeń na różnych polach z branżą muzyczną. No i okazuje się, że dalej te kontakty są urwane, bo Miki właśnie przyznała, że no, nie mają ze sobą kontaktu, nie rozmawiają ze sobą. Kiedy zapytałem właśnie Miki, czy planują za czas jakiś może reaktywacja, albo czy w ogóle reaktywacja jest możliwa, odpowiedź brzmiała: nie rozmawiamy ze sobą. Zagrajmy może nie Lash, tylko nasz polski shoegaze. I teraz tak, nie będziemy rzucać monetą. Midsommar czy Strangers in My House teraz? Gospodarze mają piłkę. Warszawa dzisiaj jest gospodarzem. Dobrze, niech będzie Midsommar, super. Jakub Zając, czyli reprezentacja krakowska zespołu Strangers in My House i Midsommar, czyli Karol Grabias. Cały czas w Off Control dzisiaj świętujemy 30-lecie wydania albumu Lash Split, ale to jest tylko taki pretekst, żeby porozmawiać o muzyce, przy której czasami się spogląda na buty. Nie będziemy chyba filtrować rzeczywistości, że shoegaze jest popularny, bo mam wrażenie, że niewiele osób wie w ogóle, że taki gatunek istnieje. Ostatnio rozmawiałem z jednym z kolegów z naszej trójkowej redakcji i był zdziwiony, że w ogóle istnieje taki gatunek. Zastanawiam się, czy według was istnieje coś takiego, co sprawi, że shoegaze przyciągnie pokolenie Z? Czy istnieje coś innego niż na przykład tylko viral na TikToku? Ja myślę, że trochę już przyciągnął. W sensie, jak spojrzy się na... Znaczy, ja nie mam TikToka, ale docierają do mnie po prostu od znajomych, którzy jakby śledzą te trendy, że na rolkach, na TikToku faktycznie tych odniesień shoegaze'owych wśród generacji Z, która odkrywa dla siebie na nowo. Zresztą my też tak naprawdę, jako milenialsi, odkrywaliśmy tak naprawdę shoegaze już po tym, jak nie mogliśmy go faktycznie pamiętać, więc on gdzieś tam u tych młodych osób, które szukają gdzieś swojej drogi, często mają różne problemy natury akceptacji społecznej, jakieś formy neurozy, braku poczucia wsparcia. Ten shoegaze gdzieś tam myślę, że jakby współbrzmiewa z tym, z czym mierzy się gdzieś tam generacja od bardzo dużej presji społecznej, narażeniu na ocenę w social mediach, to gdzieś myślę, że ta ucieczka do wewnątrz, emigracja wewnętrzna, którą gdzieś tam shoegaze gwarantuje, jest dla nich atrakcyjna, ale jednocześnie to jest muzyka alternatywna. No nie ma co się oszukiwać, że to będzie muzyka, która będzie gdzieś tam na pierwszych miejscach, już nie list przebojów, ale dużych playlist na Spotify. Sam bym tego lepiej nie ujął. Wydaje mi się, że właśnie, co jest złego w viralach na TikToku oczywiście. Ja sprawdzam bardziej stronę instagramową i tam faktycznie tematyka shoegaze'owa jest często podłapywana, to dostaje lajki, to dostaje udostępniania. Wydaje mi się, że możemy od kilku lat już mówić, że shoegaze nie jest taką niszą, taką zupełnie niszową muzyką. Według mnie, jeżeli trafimy na osoby w wieku, powiedzmy, 20-24 lata, to jest bardzo duża szansa, że one będą wiedziały, co to jest shoegaze. Mogą nawet w sumie nie znać tego pojęcia, ale jeśli chodzi o muzykę, to na pewno jest rozpoznawana już, tak mi się wydaje. A może, słuchajcie, tutaj chodzi po prostu o nostalgię. W przypadku grupy Lush i Slowdive nikt chyba nie oczekiwał, że zrobią coś szczególnego, że dokonają rewolucji, ale właśnie to, żeby shoegaze powrócił do świadomości niektórych, właśnie wystarczy ten jakby zapalnik w postaci nostalgii. Ja wiem, że starsi pewnie będą wspominać, ale młodsi to już bardziej... TikTok i social media. Ja nie wiem, czy tak dużo jest tej nostalgii, bo nostalgia jest wtedy, kiedy coś się pamięta. Myślę, że to jest trochę tak, że shoegaze jest taką trochę nieoczywistą odsłoną tych lat 90. Wszyscy pamiętamy grunge, potem wszyscy pamiętamy nu metal, wszyscy pamiętamy jakiegoś formy, nie wiem, metalcore'u, punk rocka, czy rapcore'u, który był wtedy popularny. I w momencie, kiedy okazuje się, że niektórzy jeszcze może będą pamiętać Britrock, kiedy okazuje się, że te lata 90. mają coś ciekawszego od strony alternatywnej do zaoferowania, to jest to po prostu ciekawe odkrycie. Myślę, że dużo osób po prostu, które zaczęło gdzieś tam na etapie upowszechniania się platform muzycznych szukać ciekawych rzeczy, to okazuje się, że te lata 90., które miały takie bardzo oczywiste oblicze, mają coś ciekawego do zaoferowania. Ja tak to widzę, bardziej niż jako nostalgię. Zgodziłbym się. Serwisy streamingowe nam podrzucają płyty, dlatego że posłuchaliśmy jakichś tam wcześniej podobnych i wydaje mi się, że jeżeli posłuchamy trochę Britpopu, to jest duża szansa, że nam się pojawi shoegaze. I tak samo jeżeli posłuchamy z wcześniejszych lat, powiedzmy późne lata 80., nie wiem, coś Manchesterowego, myślę, że jest duża szansa, że nam się pojawi prędzej czy później shoegaze. Myślę, że to jest brzmienie alternatywne, takie brzmienie alternatywne Wielkiej Brytanii, tak z tego okresu, powiedzmy ten 90-93 jak najbardziej. Myślę, że to dlatego. A poza tym jeszcze myślę, że to jest to, co Karol mówił wcześniej, że młodzi ludzie no, borykają się często z jakimiś problemami natury właśnie przystosowania się społecznie może, albo borykają się z jakąś wrażliwością czy nieśmiałością i w tej muzyce można znaleźć wspólny język, który no, odnosi się do takich właśnie, powiedziałabym, miękkich uczuć, tak, i miękkich serc. Magdalena Radecka i Jakub Zając, czyli reprezentacja Strangers in My House, i Karol Grabias, czyli reprezentacja Midsommar. Słuchajcie, jak przyciągnąć w dzisiejszych czasach do shoegaze'u? Może zorganizować jakiś festiwal, tak patrzę na Magdalenę i Jakuba. Uśmiecham się właśnie w waszą stronę, bo chyba, jak tutaj się tak siedzimy, patrzę na was, macie w pewnym sensie monopol, nie macie konkurencji, jeżeli chodzi o obecność shoegaze'owych festiwali w Polsce. Mówiliście o tym, że wy jesteście zaprzyjaźnieni, że ta cała scena shoegaze'owa się zna, nie jesteście sobie obcy. Zastanawiam się, czy wy jako organizatorzy tego festiwalu macie wrażenie, że w Polsce jest głód tego shoegaze'owego grania, czy wiele osób przychodzi po prostu z ciekawości zobaczyć, co się wydarzy na tym festiwalu? Myślę, że osoby, które przychodzą na to nasze wydarzenie shoefestowe, to są fani shoegaze'u, to są osoby, które często przejechały, pokonały ponad 200 kilometrów, żeby przyjechać akurat na te dwa dni do Krakowa. Więc coś w tym na pewno jest. Czy mamy monopol? Nie mam pojęcia. Mam ograniczoną ilość czasu, żeby w social mediach siedzieć, i bardzo możliwe, że jeszcze w Polsce gdzieś taki event jest, a na pewno był raz we Wrocławiu. Jeszcze na Pomorzu, ale to jakieś... Psychofest? Jako to już dawno temu było. Tak, to się skończyło. Ale jak to się nazywało, pamiętacie, ten festiwal? No a słuchajcie, a zimno i ciepło fest, to nie jest też trochę wokół shoegaze'u skupione? Jest trochę, ale nie tylko. Nie tylko. No to tak, no to nie jest bezpośrednia konkurencja, to prawda. Faktycznie widać tam, że przychodzą osoby, które są zadowolone z tego, że jest coś takiego jak event shoegaze'owy w Krakowie. Karol akurat grał na festiwalu. Tak, rok temu, i to byłem zachwycony tym, że po prostu się okazuje nagle, że jest duży klub muzyczny wypełniony, bo po prostu pękał w szwach. Ja nigdy w życiu nie... Znaczy nie, dobra, raz jak graliśmy na OFF-ie, to mieliśmy faktycznie tam pod koniec pełną scenę, ale w takim gigu zrobionym, powiedzmy, no, bez jakiegoś dużego wydawcy, czy jakbyś z branży muzycznej, gdzieś nagle się okazuje, że przychodzi, no nie wiem, ile się tam mieściło, 250-300 osób, może trochę mniej, może przesadzam, ale w każdym razie, no tak, powiedzmy, w tych rejestrach. No ja byłem zachwycony, więc to naprawdę niski ukłon dla naszych krakowskich przyjaciół za to, że robią takie fajne wydarzenie, które, jak rozumiem, będzie się powtarzać. To jest cykliczne wydarzenie. A i byłeś zachwycony, ponieważ był też zachwyt, czyli nasi przyjaciele. Tak, to prawda. Pozdrowienie nie, dla... z Małopolski. Że... Tak, o, tak, to był super żart. To jest jeszcze zachód Małopolski, dokładnie. No tak, są plany na następną edycję. Będzie ona trochę rozstrzelona, jeżeli mówimy o dniach, dlatego że pierwszy dzień będzie 11 października, drugi będzie 17 października i będziemy mieli pierwszy raz gości z zagranicy. Nie mogę się doczekać. Powiedzmy, że dwóch wykonawców się powtórzy z pierwszej edycji, a reszta będzie zupełnie nowa. Muszę powiedzieć, że jestem strasznie, ale to strasznie mile zaskoczony odbiorem tego wydarzenia, i mimo tego, że to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo dogadywania się i planowania, to jak ludzie przychodzą i po prostu mają z tego fun, to wszystko się nagle opłaca. To trochę jak z wychowywaniem dzieci, chociaż nie mam. Tak sobie tak zgaduję, że tak jest, przynajmniej. Tak pewnie jest, prawda? Już kończę liceum i jest się z tego dziecka dumnym. To ja teraz się przyznam, że nigdy nie byłem jeszcze na tym festiwalu, ale obiecuję, że poprawię się, także to poszło w eter, także teraz już nie ma To już nie jest klepnięte teraz, już będziemy to za prawda. To będziemy rozliczać z tego. To co, teraz kolejna Midsommar, prawda? Okej, okay, super. Thank you. właśnie rozbrzmiewa w Off Control Midsommar, czyli obecny tutaj Karol Grabias, który jest i rozmawia o shoegaze. Jest też Magdalena Radecka i Jakub Zając z krakowskiego zespołu Strangers in My House. Nie wiem, czy was ktoś kiedyś podpytywał o tak zwane shoegaze'owe guilty pleasures. Bereni Anderson z grupy Lush tworzyły podobno piosenki w stylu Abby. Nagrywały w duecie na 8-ścieżkowy magnetofon. A rozumiem, że wy nie mieliście takich wątków w przeszłości. Jak słuchanie Abby? Tak. Kto nie słuchał Abby? Nie, no kto nie słuchał Abby, to chyba nie jest prawdziwym po prostu fanem muzyki. Moim guilty pleasure jest śledzenie co roku Eurowizji. Nawet ostatnio napisałem na ten temat tekst, gdzie tłumaczyłem, że to jest zła muzyka, chociaż nie zawsze jest zła muzyka, ale której po prostu dobrze się słucha w tym specyficznym, plebiscytowym sosie. Nie wiem, czy pytanie dotyczyło po prostu muzyki spoza shoegaze'u, której słuchamy, do której nie zawsze się chętnie przyznajemy. Gadaliśmy tutaj trochę o tym, to jeszcze tylko na boku dodam, że ja ostatnio mam jakąś taką zupełnie guilty pleasure'ową, guilty pleasure'owy powrót do takiego szczeniackiego numetalu, którego słuchałem w czasie gimnazjum, Deftonsi, Linkin Park. A to taki piękny, można powiedzieć, czy to szczeniackie? Guilty pleasure. No właśnie. No da, okej, okay. Deftonsów traktuję jako powiedzmy takiej najwyższej próby reprezentantów tego nurtu, którzy już gdzieś tam się trochę z tego wyłamują. Powiedzmy, niektórzy nawet wręcz mówią, że Deftonsi gdzieś tam ocierają się o shoegaze. Ja się z tym nie zgadzam, ale niech będzie. No ale dobra, nie zabieram czasu antenowego. Nie zabieram czasu więcej antenowego. Ja się muszę przyznać, jestem od roku niebywałym fanem 90-sowej polskiej sceny eurodance'owej i eurobeatowej. Po prostu uwielbiam power dance. Wykonawcy tacy jak Karolina, to jest nazwa wykonawczyni, Izabela, MC KGB. Naprawdę świetna muzyka z lat 90., muszę powiedzieć, która nie ma czegoś takiego jak guilty pleasure, to jest po prostu super. I jeszcze w tle są memy z polonezami. To jest to po prostu. To jest moja estetyka. A, tu u mnie guilty pleasure dużo, dużo świeższa sprawa, bo ostatnio słucham nawet Taylor Swift i jeden z kolegów, który notabene też gra w shoegaze'owym zespole, Cry Awake, przekonywał mnie nawet osobiście, że tam w tej piosence Taylor Swift jest po prostu taki shoegaze'owy riff i po prostu jest struktura tej piosenki, która nawiązuje Karol bezpośrednio. Karol kręci głową. No, tylko Taylor Swift i shoegaze, dajcie spokój. Jest, ja ci to udowodnię, podeślę ci to również. Czekam, Magda. Miley Cyrus i shoegaze i wykonanie Heaven Ona grała Vegas. Przecież kawałek właśnie. Grała Cocteau Twins. I mówiła ludziom, którzy przyszli na jej koncert, nie śpiewajcie, nie udawajcie, że to znacie. No ale tam są chmury wokalne, tam są też rewerby, jest atmosfera romantyczna. To nie jest aż tak daleko. Ale rozumiem, że Taylor Swift nie pojawi się na szufeście. Jeszcze nie. Ona chciała, ale jej nie przyjęliśmy. Słuchajcie, rozmawiamy o tych takich odskoczniach od muzyki. A kusiło was kiedyś, żeby wyskoczyć na chwilę właśnie poza te ramy shoegaze'u i stworzyć coś bardziej zbliżonego właśnie do wspomnianej Taylor? Do Taylor nie, ale ja się ciągle odgrażam. Ja się ciągle odgrażam. To samo chciałem powiedzieć. Ja się ciągle odgrażam, że jeśli kiedykolwiek zerwę z shoegaze'em, to po prostu założę jakiś taki mega, mega wściekły zespół post-hardkorowy, grający coś w stylu jakieś Lomy Priety, czy nie wiem, może Binka z Notion, ale bardziej Lomy Priety, czy francuskiego Dytro. Jakiś taki naprawdę screamo, emo, post-hardcore. Bardzo, bardzo. I na gitarze bym chciał wtedy grać. Boże, ile frustracji w tym człowieku. Tak. Dużo smutku, dużo frustracji, oczywiście, tak. Shoegaze mi nie wystarcza, żeby po prostu zaspokoić te smutne rejestry. Shoegaze to za mało. Shoegaze to za mało, ale my słuchamy. Strangers in My House teraz. Rozmawiamy o shoegaze, ale tak właściwie świętujemy 30-lecie wydania albumu Lush Split. Trochę na dalszy tor ten album zepchnęliśmy, ale to dobrze, że możemy rozmawiać o kondycji polskiego shoegaze'u. Magdalena Radecka i Jakub Zając, czyli już to mówię po raz, nie wiem który, reprezentacja Strangers in My House i Karol Grabias, czyli Midsommar. Wrócę jeszcze do tego pojęcia shoegaze'u, bo ja czasami spróbuję sobie to jakoś przedstawić. Ktoś, kto nie zna tego gatunku, próbuje mu to opisać. Pamiętam, jak rozmawiałem z Krzysztofem Sewilem z grupy Slowdive, powiedziałem, że ja mam, słuchając ich muzyki, w ogóle muzyki shoegaze'owej, takie odczucie, że po pierwsze tak, robią się ciarki, po drugie czasami pojawiają się łzy, ale to nie są łzy ze smutku, tylko łzy szczęścia. I tak sobie pomyślałem, że muzyka shoegaze jest takim łącznikiem. Łączy to, co słodkie, to, co gorzkie. A jak wiadomo, w kuchni te skrajne smaki chyba się przyciągają czasami, prawda? No to jest bardzo słodko-gorzka muzyka rzeczywiście. I pomyślałam sobie jeszcze o tym, jak opowiadaliście wcześniej o tej tragicznej w sumie historii zespołu Lush, to zastanawiam się, czy ta muzyka trochę nie prowokuje jakichś dramatów życiowych. Nie prowokuje. Nie doszukiwałbym się czegoś takiego. No uśmierza ból wręcz, ja mówię, że uśmierza ból. Ja do tego, o czym Mateusz mówiłeś, dodałbym to, że jest ten silny aspekt bycia zanurzonym. To jest taka muzyka, która po prostu jest bardzo imersywna. Ja czasami do naszego gitarzysty Dawida na próbie mówię, że no fajnie brzmimy, ale wiesz co, daj głośniej gitarę, bo po prostu zamykam oczy i nie czuję, że jestem po prostu zalany po uszy, po prostu nie łzami, ale po prostu takim po prostu gitarowym, pulsującym, monumentalnym brzmieniem. To jest taka muzyka, w której po prostu musisz móc się zanurzyć. Musi być na tyle głośna, intensywna i wzruszająca, żeby cię pochłonęła. Myślę, że to trochę sprowadza cały gatunek muzyczny do zbyt wąskiego brzmienia. Biorąc pod uwagę, że początkiem shoegaze'u jest epka i Isn't Anything, czyli debiutancki album My Bloody Valentine, to mogę bardziej to określić jak szerzej, jako neopsychodeliczna muzyka pomiędzy noise rockiem a dream popem. No bo ty jesteś tak analityczny, ja mówię, emocje. Tak, on wszystko musi przyporządkować. Znaczy nie, no to jest, ja się zgadzam, że faktycznie, że shoegaze jest po prostu w tym zespole naczyń połączonych od Siouxsie and the Banshees przez Cocteau Twins i jakby to wszystko gdzieś się ze sobą łączy, też gdzieś tam post-punk z psychodelą. Ale to ja chciałem powiedzieć o jakimś takim, tym wąskim wycinku, który dla mnie gdzieś w tym próbie zdefiniowania jest ważny, ale oczywiście on nie określa wszystkiego, także. Czas, słuchajcie, w trójce Wolf Control chyba bardzo szybko płynie. Bardzo. Za szybko. Ale chcę wam życzyć takiej determinacji, jaką miał Krzysztof Saville z grupy Slowdive, kiedy chciał zostać włączony w szeregi grupy Slowdive. Potem dowiedział się, że była szukana jednak kobieta, bo kobieta. On się był gotów przebrać za kobietę na ten odsłuch. Tak. Także życzę wam takiej determinacji w tym, co robicie. I do zobaczenia, do usłyszenia. Tak właściwie mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli grać wasze nowe utwory. Nie, dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia. Dobranoc. Do usłyszenia. Magdalena Radecka, Jakub Zając i Karol Grabias byli moimi i waszymi gośćmi. Dzięki wielkie. No i zanurzamy się w świat shoegaze'u. Dobrej nocy. Mateusz Tomaszuk, do usłyszenia.